miłości, w świecie plaki, podłości, zimnych wojen, znajomości. Bezustanny pościg za kasą, dobrobytem, dobrą cipą i korytem, przegraty powiany mitem. Nie wierzymy w ideały, nie przynosi nam to chwały. Człowiek jest niedoskonały, tak naprawdę jest mały, zwariowany, otępiony, jak mózg przez narkotyki. W życiu ciągły brak logiki, znaleźć nam przez życie triki. Niewierny rafiki, miki, bo tu krwawi się naprawdę, trusia pędzi wiatra jazdę, tylko kojot przeżyje. Aha. A w realnym świecie skręcisz kark, ja się nie mylę. Słucham taś dłuższą chwilę, dobry dźwięk da mi siłę. Jak Dawid z Goliatem, znowu zmierzę się z olbrzymem. Tyle już przeżyłem, że nic mnie już nie zdziwi. To pogląd fałszywy, ciągle przeżywamy szoki. Że jesteś twardy, nie wątpię, jak nawąchasz się mąki. Brzydkie kule bąki, sieć intryg to pająki, które zawsze złapią w sieci te słabsze życia formy. Olewanie normy, w postępowaniu duma. Każdy chce być najmądrzejszy, najważniejszy, choć nie kuma. W postradanych rozumach tylko jeden postulat: wysać krew jak Dracula. W przyblokowych piaskownicach rodzi się dzieciaków chcica, rodzi się kurwica. Nie jestem pierwszy, który powie mnie to nie zachwyca. Coś jest tu nie tak i mnie to nie zachwyca. Nie będę ci powtarzał, że istnieje granica. Ty próbujesz ją przekroczyć, nie graj z ogniem dziwko. Nadużyłeś zaufania, znikasz z mego życia szybko. Coś jest tu nie tak i mnie to nie zachwyca. Nie będę ci powtarzał, że istnieje granica. Ty próbujesz ją przekroczyć, nie graj z ogniem dziwko. Nadużyłeś zaufania, znikasz z mego życia szybko. Mnie to nie zachwyca, tak to wygląda. Życie może cię zadusić jak potworna anakonda. I niedaleko ronda, padłem też życia ofiarą. Razem z najebaną zgrają 7201. O co poszło nie wiem, czuję zaciśniętą pętlę. Jeden błąd i mnie nie ma, nie ma studia, znika scena. Taka jest ciśnienia cena, które wariat rozładuje. Z życiem się mocuje na swych własnych warunkach. Ski skład na rymy spółka, chcę stworzyć zgrany duet. Ski skład, skład ski na hip-hop trzyma spółę. Bo w życiowych wyborach jeden drugiemu pomagał. I dlatego ta płyta, dobry rap, a nie plagiat. Nie będę o tym gadał, umiem rej na kutkę trzymać. Wkurwia pajac, co zna klimat, bo ma fubu na bluzie. I jest na pełnym luzie, mówi, wiem co jest grane. Kiwam głową, idę dalej, bo mam na to wyjebane. A dlaczego tak robisz? Bo mnie śmieszą do rozpuku. Mało takich ludzi, co za hip-hop pierdolną se puku. I mnie to nie zachwyca, słuchaj sobie czego chcesz. Tylko nie mów mi, że jesteś taki sam jak Peja Fesz. Bo gówno o mnie wiesz, tylko tyle ci powiem. Nie zdałem twego testu na bycie w hip-hopie bogiem. Bo zmęczony po koncercie nie chcę dać ci autografu. Dla dziewczyn plakatu, uśmiechu, ejakulatu. Szukam wzrokiem kumpli ratu. Wyciągają mnie z klimatu, zbiorowej histerii. Do zochoconych małolatów, którym zdaje się, że mogę zrobić dla nich niemal wszystko. Że jestem ich własnością i dlatego chcą być blisko. Szum medialny, nazwisko, dla TV widowisko. Mnie to nie zachwyca, oto moje stanowisko. Coś jest tu nie tak i mnie to nie zachwyca. Nie będę ci powtarzał, że istnieje granica. Ty próbujesz ją przekroczyć, nie graj z ogniem dziwko. Nadużyłeś zaufania, znikasz z mego życia szybko. Coś jest tu nie tak i mnie to nie zachwyca. Nie będę ci powtarzał, że istnieje granica. Ty próbujesz ją przekroczyć, nie graj z ogniem dziwko. Nadużyłeś zaufania, znikasz z mego życia szybko.